Zambe asala eloko yo kolinga hey. Eloko ya mabeo Moto kolinga linga yo teo E komine miserero Oh Maya, yo kandenge Kinshasa na Brazza bazali kozomela ngai po nazali kolela yo. Mibali badasuki basali semblant lokola bango kutu balingaka te. Nakamwe lokola nano bazwa bakuya bolingo te. Eloko yo bolingo eponi mokonzi te, eponi riche te, eponi pauvre te, mwasi te, mobali te, somo ya ebale, eleki ya cimetière. Kambo matoni nga motema e na komi kotanga mikolo na misapi na komi ndeko banga mbala liboso tosala ki matata ezala ki kaka boye soki na fungola ki misote olinga ki yombo yanga mayanga inatino boko na litama makambo matoni nga motema e na komi kotanga basanza na misapi na komi ndeko banga Bala liboso keneki isiro ezala kikaka boye Soki nafuta kitikete na landa yo Olinga kiozo ngate Maya na misi nule mona zoki Makila masangani na soya monoko Mosusu na waka mosusu na mela na komi na balute Bala ele kiosenga ki divorce Obanda kikaka boye Soki na landa kilole nona yo Ezala ki se toka bwana ye Maya Tala ndenge na komi kotane la tongo na kiti Lokola moto alali na matanga Na komi kolala libanda lokola ebembe Moto nyonso akomi kobanga mpe kokima ngai Lisolo na ngai leki molai Maya okomisi ngai kandakanda na mokili Oh mama ina mi picoli suki mama e sango na yoki na bonde kondima na zangi confiance na matoi na nga moko zote komi somo somo e moto azala ka planto yanga na yo lelo ya koma mbanda boni okana lokola liwa osali zoba lokola ndoki e Mama ina mi picoli suki mama e sango na yoki na bonde kondima Nazangi confiance na matoi na nga moko Zote komi somo somo e Moto azala ka planto yanga na yo lelo ya koma mbanda Boni okanda lokola liwa Osali zoba lokola ndoki e Maya Bolingo ekomi lokola bolingo ya soso na moto Moto akobokola soso na bomwana na ye malamu akolinga te akufa soso ekoli feti ya bona ne ekomi babokilo baye kotala yo obomi soso mpo na babokilo ezali lokola ndenge osali ngai lisumu nini nasali mpo na merite etungo motindo boye maya akendeke bongo te atako ya silingi abongaka nzela ya ndako te kasi ekomi lelo nga na lukai toyokanaka bongo te o Nalinga katoswa na mpoto mesa na nyonso ambiance ya libalai Bitumba bazuwa na miso ya batoi Tomesa na bato moko biso Nalinga ka osalela nga mwano lendoe Wana nga na bondela ka okasi ya kobo ya nga sherie Toyoka na kabongo te o Mama

kolinga eloko yo mabeo moto kolinga linga yo teo sala ne misere naiko na lela kali para bandeko zame atine linga kisimi Maya nalukio partout na kati kutungambo ya Brazza na keina le pacha na banatan songolo le ben a ponton na zongi Kinshasa na kumi epa ya Johnny na makazin Bosazu epa na sombelaka o video reki ya moniote na le village na Kingawa na la creche epa ya Grove nef region epa ya Mandefu agwangu na Lingwala na monika kayote na zongi se na se ya lidame kasa nyose kauki na zala kozela yo Maya pasi ya zoba esi la kanokete Eloko yo kolinga, eloko yo matata, hey mama. Hey pitié Maya, mama. Hey pitié, tango kolala netango toko kanisa mae toko sala lobi, mama. Maya tianga na programme ya lobi, mama. Maya kanisa kanga ye. Mi mola inga kongete na miso Tomo ebo ikota na maya Mama Yona kitoko ya maji